les tetes em fan mal i se m'infla la vagina. M'he de prendre una aspirina per treure'm un dolor bestial. Quan em sento deprimida i no tinc ganes de fer res, quan la vida no em fa el pes, és sens dubte que ja arriba la menstruació. Menstruació. Regla, oh. Déu-n'hi-do quanta agitació hormonal provoca aquest fenomen ancestral. Quants litres deu poder absorbir un tampó? Calen provisions pel mar de sang que és menstruació. La menstruació. Sempre vens en mal moment, no pots venir un sol cop l'any. Si sabessis quin afany comportes, és depriment. Però vas venir quan era nena, fa 10 anys tot just avui, em fas la vida més amena i en el fons t'ho vull agrair. 10 anys de regla. Gràcies per l'amor odi mensual d'aquesta dècada de cicle menstrual.